mapupuno sa paghihirap. Darating din ang pag-asa mong pinapangarap. Hindi ba sapat na ikay mayroong pag-ibig na sa puso mong hindi may papalit? Ika'y ngumiti. Ihip ng hangin sa kamay mong malamig, daing natinig na sa aking pandinig. Lilipa rin ang isipan mo't damdamin. Makarating ba kaya sa kaniyang piling? Ikaw panalangin ko'y di marinig. Abuti man ang bawat sandali, kailangan kong isigaw. Ako'y iyong iyo, ang dalangin ng puso'y ikaw. Sandali, huwag mong pigilan kong isigaw. Ako'y iyong iyong.